Legebiltzarreko hauteskundeak ezkerrak irabazi dituela eta garaipena ebatxia izan zaiela aldarrikatu nahi izan dute 900 manifestariek. Horroit ezkerrak Lucy Casteten hautagaitza aurkeztu ziola Macroni, baina lehendakariak ezetz errantzion, eta geroztik kasik bi hilabetez bea egonda Macron, azkenean Michel Barnier eskuintiara lehen ministro izendatzeko. Iker Etxepare sozialista manifestaldian zen. Ezkerrak zuen beraz proposamen serios bat, aman komun bat, gero hala itzakitzat hartu dute La France Insoumise gabe egitea zeit. La France Insoumise be diokoan sartu da, behaz prest zen ministrorik ez ematea gobernuan. Eta gero beste aitzakiak, behaz hala beti ezkerraren parean be atea etxidu. Eta joan da behaz eskuin arruntz eta joan da be partikulazki behaz eskuin muturaren adostasunarekin. Colette Capdeviel eta Peio Dufo, Herritar Fronteko diputatu berriek ere parte hartu dute elkarretaratzean, EH bai ere hor zen, Jakes Borteiru. Horain ezagri digute eskuindar bat, eskuin muturreko sustengoarekin, hori onartezina da, jendeak esu da, jendeak pentsatzen du nolazpait bere botoa ebatxia izan dela. Macronek horoz gainetik nahi ez duena da bere politika zalantzan emana izatea. Beraz hor, saiatzen du bere politika lehen bezala segitzea eta horretarako prest da edozein lekutik eta horrelik ere eskuin muturretik bada ere sustengoak lortzea. Eskuin muturarekin akordioa egin duela Emmanuel Macronek gaitzetsi dute larun batean, beraz Baionan eta Frantzian zehar beste elgarretaratze batzu laster antolatuko direla ere jakinarazi dute.